الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جمعة كندقى دوم اتياتكن درسمز سورة نسادن استعيذ بالله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما آياتي كيلب تختي الله سبحانه وتعالى شريعة بيرو لرنا بعض بر قسم لرنا بيان قلب va shariat qaytargan narsalarning ba'zi bir qismlarini bayon qilgandan keyin shariat buyruqlarini qabul qilish va shariat qaytargan narsalardan o'zini tiyish bu iymon ma'nosini bildirganligiga ishora qilib astaidu billah va maza alayhim law amanu billahi wal yawmil akhir va anfaqu mimma razaqahumulloh odamlar agar Allohga iymon keltirishsa, qiyomat kuniga iymon keltirishsa, Alloh o'zi bergan, rizq qilib bergan narsalarni Allohning yo'lida sarflashsa, ularga nima zarar hosil bo'ladi? Haqiqatda ham shariat hukmiga qarshi bo'lib yurganlar, shariat hukmini qabul qilmasdan o'zlarini musulmon oilaga mansub deb e'tiqod qilib yurgan kishilar Allohga iymon keltirib, qiyomat kuniga iymon keltirishib, Alloh o'zi rizq qilib berib yurgan narsadan sarf qilsalar, o'zlari yaratishgan emas bu rizqlarni, Alloh o'zi rizq qilib bergan shu narsalarni Allohning yo'lida sarf qilsalar nima zarar hosil bo'ladi? Ular shariatni hukmiga kirishgan vaqtlarda o'zlarining harom ishlaridan tiyilishliklariga majbur bo'lishadilar. Shuning uchun ular shariat hukmini qabul qilmasdan o'zlarining tanalarida gunoh qilishlikka quvvat qolmagan vaqtga cheklab qarab turishadilar. Agar Allohga iymon keltirsalar odamlar, qiyomat kuniga iymon keltirsalar, Alloh rizq qilib bergan narsani Allohning yo'lida sarf qilsalar, hech qanday zoyi bo'lmaydi. Innalloha la yazlimu misqala zarra. Alloh taolo zarra miqdorida biror bir kishiga zulm qilmaydi. Balki agar banda tarafidan gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, kechirishligi mumkin, agar kechirmasa shu miqdordagina gunoh yoziladi. Ammo va intaku hasanatan, mabodo banda qilgan amal yaxshilik bo'lsa, yudoifha, uni ko'paytirib beradi. 10 barobardan to 700 barobargacha ko'paytirib beradi. Alloh zarra miqdorida hech kimga zulm qilmaydi. Va yu'ti min ladunhu ajran azima, o'zini huzuridan katta ajrni beradi. Bu oyatda bayon qilingan buyruq va qaytarilgan narsalarni Alloh subhanahu va taolo qiyomat manzaralaridan bir manzarani olib kelishlik bilan xotimalaydi. Astaizu billah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله سبحانه وتعالى من أبو آيات بيان قل يبتيك إنسان لرنا حمسنا قيامت كندا بر طرفتا حاضر بولبتر يلقنا هر بر أمتنين گواه بولغن payg'ambarlarning hammasini ummatlarga o'zlarining risolatni yetkizganligiga guvoh bo'lib turganligini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hamma millatlar ustida guvoh bo'lib turganlik holatini olib kelib, bu yerda biror bir zarra miqdorida insonlarga zulm bo'lmaydigan maydonda hamma bashariyatning mahsharda hisob kitob uchun jamlanib turgan vaqtda agar sizni har bir millatdan o'zini guvohini olib kelsak va sizni bularning hammasiga risolatni yetkazganliklariga guvoh qilib sizni olib kelsak odamlarning holi qanday bo'lar ekan deb bayon qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu manzaraning qanchalik og'irligini va shu manzarada shu qiyomatning shu maydonda o'zlarining ustlaridagi risolat yukining qanchalik og'ir ekanligini his qilardilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga aytdilarki, Qur'ondan tilovat qilib berishligini talab qildilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilarki, Qur'on sizga nozil qilingan bo'lsa men o'qib beramanmi deganlarda, men boshqadan Qur'onni eshitishlikni yaxshi ko'raman dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud o'zlari rivoyat qilib aytadilarki, Surah Nisa oyatlaridan o'qib berdim. Mana shu oyatga kelganimda ko'zimni ochib qarasam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlaridan yosh oqib turganligini ko'rdim. Ana u kishi shu vaqtda o'zlarining risolatni yetkazishlikdagi og'ir bir vazifalarini hammasini his qilardilar mana. Haqiqatda ham bir tarafda insonlar hammasi jamlangan, to Odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan bashariyat hamma payg'ambarlar hozir bo'lib turganda ichkarida biror bir qalbdagi bekinib qolgan narsalarning hammasi qolmasdan ochilsa, amallarning hammasi maydonda ma'lum bo'lib tursa, xususan Alloh subhanahu va taoloning huzurida hamma guvohlar bilan qilingan amallar isbot qilinib turilgan vaqtda odamlarning holi qanday bo'lar ekan? Mana bu manzarani Alloh taolo qanday bo'lar ekan degan kalima bilan tamomlab qo'yapti. Ki eshituvchi kishi o'zining hissi bilan bu manzarani o'zining qodir bo'lgancha bu xayoliga keltirishligi uchun. Bu kun shunday og'ir kunki, yawma idin yabaddullazina kafaru va asawur rasula law tusawwa bihimul ard va la yaktumunalloha hadisa. Bu kunda Allohni inkor qilgan kofirlar, Rasul sallallohu alayhi va sallamga osiy bo'lgan kishilar yerni bular bilan tekislanib ketishligini do'st tutishadilar. Allohni inkor qilmanglar deb xitob qilsiz, Rasul sallallohu alayhi va sallamga osiy bo'lmanglar deb xitob qilsiz, sizni masxara qiladi. Ularga mabodo g'azab holatida, ey hayvon, sen Allohni tanigin, Rasul sallallohu alayhi va sallamga osiy bo'lmagin deb g'azab bilan biror og'zingizdan hayvon so'zi chiqib ketgan bo'lsa, siz bilan tamomiy o'zidagi imkoniyat bilan jang qiladi. Ammo bu kunda faqat uning yagona orzusi hayvon bo'lishlik bo'ladi. Bu kunda qaniydi men hayvon bo'lib yer bilan tekislanib ketganimda deb shu kunni hayvon bo'lishlikni orzu qiladi. Shariat hukmlarini qilmaganligiga mabodo siz bir qattiqroq suratda gapirganligingiz emas, balki hayvon so'zingizga g'azablangan kishilar bu kunda hayvon bo'lishlikni orzu qiladi. Chunki hayvonlar hisob bermaydi. Ular yer bilan tekislanib ketishadilar. Hech qanday hisob maydonida bo'lishmaydi. Mabodo bo'lishsa ham insonlar tarafidan biror hayvonlarga zulm bo'lgan bo'lsa, hayvonlar insonlardan o'chini olishadilar. Shuning uchun ular tirilishadilar xolos. Va la yaktumunalloha hadisa. Alloh subhanahu va taolodan biror bir xabarni hech bir hali amal emas, balki so'zlarni ham bekitisha olmaydilar mana. As-sa'idu billah. Ya ayyuhallazina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Avvalgi darsda Alloh subhanahu va taolo o'zining ibodatiga buyurishlik bilan boshladi. Astaizu billah va abudulloha va la tushriku bihi shay'a. Va Allohga hech bir narsani sharik qilmaslikka sharik qilishlikdan qaytardi. Va shundan keyin namoz zikri kelyapti. Demak, Alloh ibodatga buyurib, biror bir narsani sharik qilishlikdan qaytargandan keyin ibodatning eng asosiy ramzi bo'lgan namozni zikrini keltiryapti. Biz shuni eslab o'tishimiz kerakki, zamoni jahiliyatda mast qiluvchi ichimlik har bir jahiliyatda shoyi bo'lgandek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarda tamomiy jahiliyat mast qiluvchi ichimlikka g'arq bo'lgan edi. U mast qiluvchi ichimlik ularning asosiy bir o'zlarining eng ko'rkam narsalari edi. Xuddi hozirgi jahiliyatda ham hamma jahiliyatda bo'lgandek bu mast qiluvchi ichimlik insonlarning eng bir, ya'ni shariatga unamagan kishilarning hammasini eng xursandlik holatida shuni ichib quvonadigan narsasi bo'lgandek. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonlarni toqatdan tashqari narsaga buyurmasdan mast qiluvchi ichimlikni tamomiy ildizini quritgan vaqtda o'zining ilohiy yo'li bilan bu narsaga ni tamomladi. Mana bu oyatda nozil bo'lgan oyat, Qur'oni Karimda nozil bo'lgan oyatlarning harom ekanligini bayon qiluvchi oyatga borguncha bo'lgan oyatlarning ikkinchisidir. Birinchi oyat, ya'ni undan avvalda ba'zi oyatlarda mast qiluvchi ichimlikning yaxshi emas narsa ekanligini bayon qiluvchi oyatlar nozil oldi. Estaizu billah Sure-i Nahl'da ve min semaratin nakhili vel a'nabi tattakhizuna minhu sakaran ve rizqan hasana. Allah subhanahu ve taala bayan kıldı ki hurma, üzüm meyvelerden sizler sakar, yani maskıladigan narsalar ve yaxşı başka rizqlar alasizler deyip mast qiluvchi ichimlikning yaxshi rizq emas ekanligiga ishora qilib tarbiyaladi. Undan keyingi oyat Sura-i Baqara oyatlaridan Estaizu billah yas'alunaka anil xamri val maysir, sizdan mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'rashadi. Siz ularga javob beringki, qul fihima ismun kabirun va manafi'u linnas. Siz ularga javob beringki, bunda katta gunoh bor va odamlarga ba'zi manfaatlar ham bor deb bayon qiling. Kishilar hozirgi vaqtda ham mast qiluvchi ichimliklarning ba'zi manfaatlari davo uchun foydalanganliklarini bizga pesh qilishadi. Biz ularga javob beramizki, bizi Rabbimiz bundagi ba'zi insonlarga bo'lgan manfaatni bizga bayon qilgan, lekin bir narsaning harom bo'lishligi uning ichidagi mutlaqo manfaat yo'qligiga tavaqquf qilmaydi. Ko'p narsalarning haromligi mutlaqo najas ekanligiga dalolat qilsa, ba'zi narsalardagi haromlik uning zarari ko'p bo'lganligi uchun ham harom bo'ladi deb javob beramiz. Bundan keyingi oyatda mana bu bugungi darsimizdagi oyat Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni nido qilib chaqirib, namozga mast holatinglarda yaqin bo'lmanglar deb buyurdi. Hatto sizlar nima deyotganinglarni bilinglar. Mana bu oyatdan keyin Sura-i Maidada mas qiluvchi ichimlikning va qimorning bularni hammasini shayton ishidan najas ekanligini bayon qiluvchi, qiyomatgacha bu narsaning harom ekanligini bildiruvchi oyat nozil bo'ldi. Hozirgi vaqtdagi jahiliyatda ham mas qiluvchi ichimlik ziyoli tabaqalarni, oddiy insonlarningina emas, balki ziyoli sanagan tabaqalarning ham o'zining eng hurmat biroga ko'rsatgan hurmat belgisi bo'lib kelmoqda birodarlar. Shunchalik insonlarga zarari bo'lishligidan qat'i nazar. Lekin bu narsani bekor qilishlikka bütün targ'ibot vositalari, tabiblar, hamma peshvolar urinishligiga qaramasdan bu narsa ko'payib boryapti. Nima uchun? Bu so'zlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan so'z bo'lmaganligi uchun. Alloh subhanahu va taolo o'zini shariatidan boshqa narsaga insonning qalbida bir o'rnaydigan bir haybat sulton bergan emas. Ammo mas qiluvchi ichimlikni yo'qotishlik uchun Qur'oni Karim o'zining sanoqli oyatlari bilan tamomiy quritib tashladi. Buni yo'qotishlik uchun ham dunyodagi eng kuchli mamlakat deb da'vo qilgan mamlakatlar ham harakat qildi. 1919-yilda mas qiluvchi ichimlikni quritish qonunini bu Amerika hukumati joriy qilmoqchi bo'ldi. Bu narsa 14 yil davom etishligiga qaramasdan necha yilla, necha qancha miqdordagi moli davlatlar sarf qilinishiga qaramasdan targ'ibot vositalarining shunga butun tashlashlikka targ'ib qilishligiga qaramasdan va ko'p bunga qog'ozlar sarf qilinib ishligiga qaramasdan necha kishilarning mahbus qilinishligiga qaramasdan bu narsa mutlaqo yo'qolmasdan qolaverdi. Nima uchun? Bu Alloh tomonidan bo'lgan qonun bo'lmaganligi uchun bashariyatga mutlaqo ta'siri bo'lmasdan qoldi. Hozirgi bu yerdagi harakatlar ham Alloh tomonidan bo'lgan qonun bo'lmaganligi uchun mutlaqo ta'sirsiz bo'lib qolyapti. Shariat hukmida bu yo'qotishlik uchun, mas qiluvchi ichimliklarni yo'qotishlik uchun aytib o'tganimizdek sanoqlik bir oyat kalimalar bilan yo'qoldi. Nima uchun? Bu Allohning kalomi bo'lganligi uchun, insonlarning yaratuvchi zotning kalomi bo'lganligi uchun bu ta'sir bo'ldi. Hatto rivoyat qilinadiki, oxirgi nozil bo'lgan oyat Sura-i Maidada oyat nozil bo'lganda shu oyatni ba'zi kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan biror bir alomatni olib, hozir shu oyat nozil bo'ldi deb e'lon qilishlik o'zi kifoya qilardi. Shu oyat nozil bo'lganda bir ziyofatda mas qiluvchi ichimlik bilan ichishmoqchi bo'lib turgan vaqtda ba'zi kosalar qo'lda edi, ba'zi kosalar labga borgan edi, ba'zilar xoplagan edi. Mana bu tovush eshitilgan vaqtda, odatda uni ham chaqirishlikka taklif qilingan vaqtda, shu oyatni o'qib bergan vaqtda qo'lidagilar kosani tashladi. Labiga oborganlar tashlab yubordi. Og'zida yutganlar, xoplaganlar tupurib tashladi. Mana bu narsa bilan bitta oyat kalima bilan insonlar shu mas qiluvchi ichimlikdan voz kechishlarini. Bu tarixda saqlanib qoldi bu voqea. Qur'on oyatlarining qanchalik ta'siri bo'lganligi saqlanib qoldi. Nima uchun? Avvalgi bosqichda iymon bilan tarbiyalanishgan edilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda mast bo'lgan holatda namozga yaqinlashmanglar deb buyuryaptiki, bu oyat mast qiluvchi ichimlikka haqidagi nozil bo'lgan oyatlarning ikkinchisi edi. Vala junuban illa abiri sabilin. Junub holatida ham namozga yaqinlashmanglar. Junub, ya'ni g'usl vojib bo'lgan holatni junub holati deyiladi. Bu vaqtda namoz ya g'usl qilmaguncha namozga yaqinlashlikdan qaytarildi. Illa abiri sabilin. Magar musofir bo'lsanglar, ya'ni musofir bo'lgan vaqtda ko'proq abiri sabilinni tafsirida musofir deyiladi, suv topolmagan bo'lishlik muqayyad bo'lishligi bilan bu kishilar g'usl qilmaguncha, ya'ni g'usl suv topolmagan bo'lsa, mana keyingi oyat bayon qiladi, tayammum qilib namoz o'qishlikka buyruq bo'ldi. Va in kuntum marzo aw ala safarin, agar kasal bo'lsanglar, ba'zi mufassirlar bu kasalni mutlaq kasal emas, balki suv zarar qiladigan kasal bo'lsanglar, aw ala safarin, yo safarda bo'lgan bo'lsanglar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ya'ni g'oit deb pastlik o'rinda aytiladi. Odatda arab xalqlari avvalgi vaqtlarda ular tahorat qilishlik uchun pastlikroq bir joyga borishardilar. Bundan murod, ya'ni tahoratxonaga borgan bo'lsanglar, shu yerdan kelgan bo'lsanglar, avlamastumun nisaa, ya'ni o'zingizlarning oilalar bilan qo'shilgan bo'lsanglar, falam tajidu ma'an, suv topolmagan bo'lsanglar, ya'ni kasal bo'lgan holatda va safarda bo'lgan holatda, yoyinki tahoratxonadan kelgandan keyin, yoyinki o'zining oilasi bilan qo'shilgandan keyin suv topolmaydigan bo'lsa, suv yo'q bo'lsa, namozni tark qiladimi? Yo'q. Namozni tark qilishlikka shariati islomiyya hech ruxsat bermadi mustasno suratlardan boshqada. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Pokiza tuproqni qasd qilinglar. Ya'ni tayammum oyati mana shu oyat oldi. Tayammumni qisman ijmoliy suratda Qur'oni Karim bayon qildi. Fuqaholar buni tafsiliy suratda bayon qilishgan. Famsahu biwujuhikum va aydikum. Yuzinglarga va qo'linglarga mas tortinglar. Ya'ni bir zarba bilan yuzga, yana bir zarba bilan qo'lga mas tortishlik bilan tayammum komil bo'ladi. Ba'zi mufassirlar buni famsahu biwujuhikum va aydikumni bir zarba bilan tayammum yuzga va qo'lga mas tortishlik bilan tamom bo'ladi degan. Biz hozir fiqhiy ixtilofotlar bizga hozir muhim emas. Xullas, ikki zarba bilan bir zarba yuzga mas tortishlik va ikkinchi zarba bilan qo'lga mas tortishlik bilan tayammum bo'ladi va shun bilan namoz o'qishlikka Alloh taolo buyurdi. Innalloha kana afuvan g'afuro. Tayammumning mashru' bo'lishligi bizga Allohning marhamatidir. Suv topolmagan vaqtda tayammum qilishlik bu Allohning bizga katta bir marhamatidir. Va bizga gunohlarimizni mag'firat qilganga o'xshagan va shunday marhamatlar qilishligi bilan Alloh bizga afu va gunohlarimizni kechiruvchi zotdir. Shuning uchun ham bu yerdagi tayammum zikri kelganda oyatning tamom bo'lishligi innalloha kana afuvan g'afura oyati bilan tamom bo'lyapti. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جمعة كنودك قرآن كريم دان دوامي تبترغن درسمز استعيذ بالله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا سورة نساء من شو آياتك كلب تختجن له الله سبحانه وتعالى من شو آياتك كتاب يعني إلهي كتاب berilgan ilohiy kitobdan bir ulush berilgan kishilarning o'zlarinidagi hidoyatni berilganligini, hidoyat berilgan kishilar o'zlaridagi bu qiymatbaho narsani bilishliklari kerak ekanligiga ishora qilib, bu hidoyatdan, ya'ni kitobdan ulush berilgan kishilarning o'zlari hidoyatni qo'yib, zalolatni sotib olishliklari, bu zalolatni sotib olishlikni o'zlariga cheklanishligiga ham kifoya qilmasdan, boshqalarning adashishligini, yo'ldan adashishligini xohlashliklari juda bir qiziq ahvol ekanligini bayon qilyapti. Ahli kitoblar, ya'ni yahud va nasorolar Alloh subhanahu va taolo tarafidan Tavrot va Injil kitobi berilgan edi. Ular bu kitobda Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hidoyatni bilishardi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgandan keyin bu kishiga hasad qilishib, o'zlaridagi bo'lgan hidoyatni qo'yishib zalolatni sotib olishdilar. Va bun bilan ham kifoyalanib qolmasdan mu'minlarni ham yo'ldan adashishliklarini xohlashardilar. Va bunga tamomiy o'zlarining makrlarini ishlatishardi. Hidoyat qo'lida turgan kishilarning bunday achinarli ahvolda bo'lishligi haqiqatda ham taajjublanishlikka sazovordir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ko'rmaysizmi? Kitobdan, ya'ni Tavrotdan ulush berilgan kishilarni ular zalolatni sotib olishgan. Sotib olishlikgan degan kinoya shuki, qasd bilan zalolatni olishgan. Chunki inson bozordan bir narsani sotib olishligidan ilgari avval tanlab, buning eng yaxshisi qaysi ekanligini bilib, sotib olayotgan vaqtda o'zidan qasd sodir bo'ladi. Bu ishni qasddan qiladi. Odashib sotib qo'yishligi mumkin, ammo sotib olayotgan vaqtda qasd bilan oladi. Qasd bilan olayotgan vaqtda eng yaxshi narsani tanlab olardi. Ming afsuski, hidoyat qo'lida turgan kishilar qasd bilan zalolatni sotib olishliklari haqiqatda bir ajablanarlidir. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'rmaysizmi, mana bu kitob, ya'ni Tavrotdan ulush berilgan kishilarniki qasd bilan qo'llarida hidoyat turib, bu hidoyatni berib zalolatni sotib olishayotganligini. Bun bilan kifoyalanib qolmasdan yana sizlarning yo'ldan adashishlarni xohlashadilar. Haqiqatda ham zalolatni o'zi sotib olgan, qasd bilan olgan odam boshqalarning ham bu zalolatda sherik bo'lishligini xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu kalima bilan ajablanishlikka sazovor bir holatni bayon qilyapti. Shun bilan birga bu mu'minlarga ham xitobki, kitobdan, ya'ni Qur'oni Karimdan bir ulush berilgan kishilar, Qur'onning nimaga nozil bo'lganligini bilgan kishilar, Qur'onda Alloh subhanahu va taolo nimalarni bayon qilganligini bilgan kishilar zalolatni sotib olishliklari bu juda ajablanarlik bir holatdir. Bu zalolatni sotib olishliklari bilan kifoyalanmasdan boshqa haq yo'lda turgan kishilarni ham adashishligini xohlashliklari bu yahud tabiatligidir bu. Buni biz yaxshi bilishimiz kerakki, hidoyatdan bir ulush berilgan kishilar o'zlarida juda bir katta ne'mat borligini bilishlik. Qur'oni Karim nozil bo'lganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, bundan ortiq yillar o'tgan bo'lsa, bu hidoyat edi. Bu hidoyatni qo'yib turib, odamlar tarafidan tuzilgan yo'llarni qabul qilgan kimsalar nechi bor yo'llaridan qaytishdi. Hidoyat ularga berilgan emas edi. Ularning bu zalolatlarni ixtiyor qilishligi ajablanarli emas edi. Lekin Qur'oni Karimdan bir ulush berilgan kishilarning Qur'on yo'lini qo'yib turib boshqa yo'llarga qiziqib ketishligi bu Alloh subhanahu va taolo yahudlarning holatini bizga bayon qilib berayotgan holatdan farq qilmay qolarmikin birodarlarini? Ana bu narsani mu'minlarni ogohlantiryapti. Sizlarni yo'linglardan adashishligingizni xohlaydi zalolatni qasd bilan sotib olgan odamlar. Bulardan sizlar hushyor bo'linglar. Sizlar dushmaninglar kim ekanligini bilmaysizlar. Ammo Alloh subhanahu va taolo sizlarning dushmaninglar kim ekanligini biladi. Vallohu a'lamu bi'a'daikum. Alloh sizlarning dushmaninglarni biluvchiroqdir. Sizlar bu dushmanlardan yordam talab qilmanglar. Va kafa billahi valiyan va kafa billahi nasira. Alloh sizlarga do'stlikka kifoya qiladi. Sizlar bu zalolatni sotib olgan kishilarni do'st qilmanglar. Alloh sizlarga do'stlikka kifoya qiladi. Sizlar bulardan yordam so'ramanglar. Va kafa billahi nasira. Alloh sizlarga yordam beruvchi bo'lishlikka kifoya qiladi. Dushman doim sizni yo'ldan, haqiqiy yo'ldan adashishligingizni xohlaydi. O'zining adashganligi bilan kifoyalanib qolmasdan. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda biz musulmonlarni ogohlantiryaptiki, Qur'oni Karimdan bir hidoyat, bir ulush berilgan, qisman ahli ilm bo'lgan kishilar o'zlaridagi hidoyat ne'matini qadrlariga yetmoqliklari kerakki, bunga hech qanday boshqa bir zalolatni sotib olmasliklari kerak. Yahud ahli kitoblarining Alloh subhanahu va taologa beadabliklari shu darajada yetdiki, ular Allohning so'zlarini ham o'rinlardan boshqa o'rinlarda ishlata boshlashdi. Allohni kalimalarini o'zgartirib ma'no berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng ulug' payg'ambarga beadabona xitob qilishlikdan tortinishmadi. Mana bu beadabliklarni hikoya qilib Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, minalladina hadu yuharrifunal kalima amma mawdi'i ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يهودلرنين بعضلره يهودلر içinde şunday taifeleri var ki يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَضِعِهِ Allah'ın kelimelerini urullerden özgertirişedi. Hah bütünlüğü başka mana verip, hah özlerinin maksadlarına burun mana verişedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karab, semi'na ve asayna deyişedi. Gepizi içtik, yakşı düşündük, va itoat qilmaymiz deb shu oshkor aytishadi. Ba'zi vaqtlarda makr bilan vasma' g'ayra musma'in deb varoina deb xitob qilishadi. Bu kalima ikki xil ma'noni bildiradi. Yahudlar ahli kitoblar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval Madinaga kelgan vaqtlarda u kishining kuch-quvvatlari keyingi darajadagidan ko'ra ozroq bo'lganligi uchun yuzlariga behayolik bilan so'zingizni yaxshi eshitdik, itoat qilmaymiz so'zingizga deb aytishardi. Ammo keyinchalik islomning shani shavkati bo'lgandan keyin ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oshkor bunday xitobni qilisha olmadi. Ular maxfiy uslub bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaniga kamsitadigan so'zlarni aytishdi. Mana bu so'z ham shu so'zlar jumlasidandir. Vasma' g'ayra musma'in. G'ayra musma'in degan kalima ikki ma'noni bildirardi. Bitta ma'no siz eshiting deb aytishlikka buyurilmagan holatda bizning so'zimizga quloq soling degan so'zidir. Bu so'z Nihoyatda odoblik so'z zohirda shundaydi. Ya'ni g'ayro musma'in g'ayro ma'murin bis-sam'i. Eshitishlikka buyurilmagan holatda biz gapimizni eshiting deb sizga buyruq qilmaymiz-u, iltimos qilamiz bizi so'zimizga quloq soling degan so'z bu ko'rinishlikda nihoyatda odoblik so'zidir. Lekin buning ikkinchi ma'nosi shuki, bu nihoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shanlarini pastlatishlikka urinishni bildiradigan so'zidir. Ikkinchi ma'nosi shu ediki, eshittirilmagin, eshitgin degan edi. Ya'ni quloqing eshitmaydigan bo'lib qolsin, eshitgin degan edi. Bu kalima yahudlarning qalbidagi maqsad shu edi. Ko'rinishda ular zohirda odobli xitob qilgan bilan asli dillarining tagidagi niyat shu edi. Va ro'ina kalimasi ham shunday ikki ma'noni bildirardi. Ashoblar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini mukammal eshitib olishliklari uchun ro'ina ro'ina deyishardilar. Ya Rasululloh, bizlarni ro'ya qilib gapiring, biz sizni so'zingizni hammasini mahkam bilib olaylik deyishardilar. Yahudlar bu so'zdan foydalanib ro'ina kalimasining ikkinchi bir xunuk ma'nosini iste'mol qilishdi. Ko'rinishda bir xil suratida ro'ina kalimasi, ya'ni ro'anta ro'ina, sen nodonsan degan ma'noni bildirardi. Bular ikkinchi shu maxfiy ma'noni maqsad qilishib aytishardi. Alloh subhanahu va taolo bularning dillaridagi yomon niyatni fosh qilib surai Baqarada mana aytib o'tganmiz. Astaidu billah, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ro'ina va qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ey iymon keltirgan kishilar, Rasul sallallohu alayhi va sallamga xitob qilayotganinglarda ro'ina, ya'ni ro'ayaq, ro'ya qiling bizlarni degan kalimani aytmanglar. Chunki bu kalimadan yahudlar boshqa ma'noni maqsad qilib Rasululloh shaniga yomon so'zni aytishlik imkoniyatini topishyapti. Xuddi shu ma'noni bildiruvchi unzurna kalimasini aytinglar. Ya'ni bizlarga sal muhlat bilan gapiring degan ma'no. Ikkovi ham bir xil edi. Lekin unzurna kalimasidan ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kamsitadigan so'z topisha olmay qoldi. Alloh bularning niyatidagi yomonligini ochib tashladi. Mana bu oyatda avvalgilarida bular Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga yangi kelgan vaqtlarda oshkor so'zingizni eshitdik, itoat qilmaymiz deyishardi. Keyinchalik quvvatli bo'lganlardan keyin, islom rivojlangandan keyin bular maxfiy yo'llar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sharlariga har xil so'z aytishadigan bo'ldi. Mana bu tillarining burib, niyatlari boshqa ekanligini bayon qilib Alloh subhanahu va taolo layyam bi alsinatihim. Bu so'zni zohiri yaxshi so'z, lekin bular tillarini burib, maqsadlari boshqa bo'lgan so'zni aytishyapti. Va ta'nan fid din, dinga ta'na yetkizishlik uchun shu so'zlarni aytishyapti. Valau annahum qalu sami'na va ato'na, agar ular, ya'ni ahli kitoblar aytishganda eshitdik so'zingizni va so'zingizga itoat qildik deyishganda lakana khayron lahum, o'zlari uchun yaxshilik bo'lgan bo'lardi. Va aqvama, u o'zlari uchun to'g'riroq bo'lgan bo'lardi. Lekin Allohning la'natiga duchor bo'lishdilarda bulardan bunday to'g'ri so'z sodir bo'lmadi. La'natga sazovor bo'lishliklari shunday huzurlariga kelgan ulug' payg'ambarga kofir bo'lganliklari sababli Allohning la'natiga duchor bo'lishdi. Valakin la'anahumullohu bikfrihim. Ular shunday ulug' payg'ambarga kofir bo'lganliklari sababli Alloh ularni la'nat qildi. Shuning uchun fala yu'minuna illa qalila. Ularning faqat oz qismlarigina iymon keltirishadi. Fala yu'minuna illa qalila kalimasining muzore sig'asida kelishligi, bular faqat oz qismlarigina iymon keltirishadi, bularning ko'pliklari iymon keltirmaydi degan Alloh subhanahu va taoloning so'zini sodiqligi mana hozir 1400 yildan ko'p muddat nozil bo'lgan vaqtni o'tgan bo'lsa, Qur'onning nozil bo'lganligiga islomga iymon keltirgan yahudlar yer yuzida ozchilikni tashkil qiladi. Ular doim islomga firib, makr, nayranglarini qo'yishmaydi. Qaysi bir islomga uyushtirilgan zarar bo'lsa, uning orqasida shu ahli kitoblar bekinib yotadi. Alloh subhanahu va taolo Vallohu a'lamu bi a'da'ikum sizlarning dushmaninglarni Alloh biluvchiroq deb bizga Qur'on kitobida abadiy kitobida bizga bayon qildi mana. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Allah subhanehu ve teala ahli kitablarga yana hitap kılıp ey kitap berilgen kişiler ey Allah tarafından ilahi mukaddes kitap berilgen ahli kitablar Tevrat, İncil, Zebur mukaddes kitapları berilgen ey ahli kitablar Sizlar iymon keltiringlar, biz tushirgan narsaga, ya'ni Qur'oni Karimga iymon keltiringlar deb Alloh subhanahu va taolo shunchalik islomga beadablik qilishliklariga qaramasdan ularni iymonga targ'ib qiladi. Bu biz tushirgan narsa deydi Alloh subhanahu va taolo, sizlarga yot begona narsa emas. Musaddiqan lima ma'akum o'zingizlar bilan birga bo'lgan kitoblarni tasdiq qiluvchi bo'lgan holatda kitobga iymon keltiringlar. Ya'ni Qur'oni Karim Tavrotni, Injilni, Zaburni, o'tgan hamma ilohiy kitoblarning hammasini tasdiqlab keldi. Ularning komil qilib keldi. U o'tgan kitoblardagi hukmlarni Bularni tasdiqlamasdan kelmadi, faqat tasdiqlab keldi. Bu ne'matni biz ahli kitoblar, ya'ni boshqa ahli kitoblar hammalari bilishliklari kerak edi. Shun bilan birga biz Qur'oni Karimni bu o'tgan kitoblarning hammasini tasdiqlab kelganligini ham biz yaxshi tushunishimiz kerak. Dunyoda qaysi bir peshvo kelgan bo'lsa, o'tgan peshvoni hammasini nobud qilib uni yomonlab uning yo'lini butun bekor qilib keldi. Ammo Odam alayhissalomdan tortib to Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan hamma payg'ambarlar o'tgan payg'ambarni hammasini hukmini tasdiqlab Alloh tarafidan kelgan hukmni komil qilib keldi. Bironta bir dunyoda yo'l yo'qki Allohning jo'natgan yo'lidan boshqa yo'l yo'qki Bu yo'lda o'tgan yo'lni tasdiqlab kelgan bo'lsa, balki o'tgan olib kelgan kishini vayron qilib, uni butun xatoga chiqarib turib keladi. Bu narsa insonlar tomonidan tuzgan yo'llarning hammasini noqis ekanligiga dalolat qiladi. Va payg'ambarlarning hammalari bir-birlarining yo'llarini tasdiqlab kelishliklari Alloh tomonidan kelyotgan haq payg'ambar ekanliklariga dalolat qiladi. Biz mana shu narsani qadriga yetmoqligimiz kerak. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda musaddiqan lima ma'akum, musaddiqul lima ma'ahum oyatlari ko'p takrorlanib keladi. Ey ahli kitoblar, sizlar ham biz tushirgan Qur'onga iymon keltiringlar. Bu Qur'on begona narsa emas edi sizlarga. Sizlar bilan birga bo'lgan ilohiy kitoblarni tasdiqlab keluvchi holatda tushirgan edik. Shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo targ'ib qilishligi bilan birga ularni tahdid ham qiladi. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Yuzingizlardagi insonlik belgisini yo'qotib tashlashligimizdan ilgari. Va u yuzingizlarni butun orqasiga teskari qilib tashlashligimizdan ilgari Allohning kitobiga iymon keltiringlar. Yo'inki o'zlariga ibodat kuni talab qilishib Alloh tomonidan bir kun alohida kunimiz bo'lsa-ki deb o'tgan ahli kitoblar bir kun talab qilishgan edi. Faqat bu kunda ibodat qilaylik, dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lmaydigan bir kunni Alloh subhanahu va taolodan talab qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo shanba kunini bergan edi. Shanba kuni bilan imtihon qilgan edi. Qur'oni Karimda Istaidu billah vas'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr oyati bilan shu voqeani zikr qilgan. Shanba kunida ular o'zlari xolis ibodat qilib, dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lishlari mumkin emas bo'ldi. Shu kunda ibodat qilishardi. Alloh subhanahu va taolo ularni imtihon qildida, dengiz sohilida yashayotgan shahardagi kishilarni baliqlar shu dengizdan ariqlarga o'tdi. Shanba kunida o'tib, qaytib chiqib ketadigan kunda bular dengiz sohilidagi asosiy tirikliklari baliq bo'lganligi uchun ular shu chiqayotgan baliqlarni shanba kuni ovlashliklari mumkin emas edi. Hiyla qilishib shanba kuni to'sib qo'yib, yakshanba kuni ovlashdi. Ana bu hiylalariga o'zlari talab qilgan narsani buzganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo ularni maymun va to'ng'izga aylantirib tashladi. Mana bu narsani esga solib, ey ahli kitoblar, sizlar o'zingizlarni oldinglardagi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi Qur'onga iymon keltiringlar. Yuzingizlardagi odamlik sifatini yo'qotib tashlashligimizdan ilgari, yuzingizlarni butunlay teskari qilib tashlashligimizdan ilgari, yoyinki shanba kunini talab qilishgan kishilarni la'natlab maymun va to'ng'izlarga aylantirib la'natlab tashlagandek la'natlab yuborishimizdan ilgari iymon keltiringlar dedi. Ana bu oyat ba'zi ahli kitoblarga ta'sir qildi. Kabul Ahbor bu kishini islom keltirishligi haqida shuni rivoyat qilishadilar. Umar ibn al-Xattob davrida islom keltirgan degan rivoyatlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan iymonni qabul qilmagan u davrda, Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida ham iymonni qabul qilmagan, Umar ibn al-Xattob davrida Kabul Ahbor bir joyda shu oyatni eshitib, shoshilib, o'zi g'usl qilib, islomni qabul qilib, yuzini qo'li bilan ushlab, yuzim orqamga bo'lib qolmadimikin deb tashvish qilib, shu oyatni eshitib islomni keltirganligi rivoyat qilinadi. Va kana amrullohi maf'ula. Allohning buyrug'i qilinajakdir. Allohga hech bir narsa qiyin emas. Allohning buyrug'i albatta qilinajakdir. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha va man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratganda inson o'zi tabiatan ko'p xatolarni qiluvchidir. Kullu ibn adama xattoun va xayrul xattoin at-tawwabun. Odamni farzandi bo'lar ekan dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xatokordir. Ya'ni xatokor bo'lib ham ko'p xato qiluvchidir. Lekin ko'p xato qiluvchilarning eng yaxshilari tavba qiluvchilaridir. Xatolarida davom etmasdan xatolarini tez anglab, Allohga tavba qilib o'zini o'nglab oluvchilaridir. Demak, inson bo'lar ekan, Odam alayhissalomni farzandi bo'lar ekan, shu kishining avlodidan bo'lar ekan, xato qilmaslikning iloji yo'q. Inson doim xato qilib turadi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati insonning xatosi davom etmasdan o'zini o'nglab tavba qilar ekan uni kechiradi. Lekin shirkni kechirmaydi. Shirk inson bilan Allohning o'rtasidagi judolik. Shirk banda bilan Allohning o'rtasini tamomiy uzoqlashtiradi. Butunlay aloqani uzadi. Bandalik sifati mushrik bo'lgan kishida topilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ikki o'rinda mutlaqo kechirmaslikni, ba'zi o'rinlarda shirkning katta zulm ekanligini bayon qildi. Mana bu oyat ham shu oyatlar jumlasidandir. Alloh o'ziga sharik qilinishligini kechirmaydi. Buni buyog'idagi gunohlarni kechiradi, ammo kimni xohlagan bandasini gunohini kechiradi. Hech kim ayta olmaydiki, meni gunohimni Alloh kechiradi deb ayta olmaydi. Alloh xohlagan bandasini gunohini kechiradi, shirk bo'lmasligi sharti bilan. Va man yushrik billah, kim Allohga sharik qilgan bo'lsa, xoh payg'ambarni sharik qilsin, xoh insonni boshqa oddiy insonni sharik qilsin, xoh ulug' hurmatli insonni sharik qilsin, xoh farishtani sharik qilsin, xoh jinni sharik qilsin, xoh biror butni sharik qilsin, xoh bir daraxtni sharik qilsin, xoh hayvonni sharik qilsin, Allohni Allohga katta bir gunohni bo'xton qilib to'qitib odam. Shirk Alloh subhanahu va taolo kechirmaydigan gunoh. Boshqa gunohlarni xohlagan bandasida qaysi bandasini xohlasa shuni gunohini kechirishligini kechiradi. Shuning uchun shirkni ko'p kishilar shu haqda yaxshi bilib olishlari kerakki, Allohga bir narsani barobar qilishlikdir. Har qancha insonlar ulug' deb e'tiqod qilgan narsani Allohga barobar qilishlik bilan mushrik bo'ladi. Alloh bilan banda o'rtasida vosita qilishlik bilan shirk bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jang qilgan kishilar Makka ahllari Allohni inkor qilmasdi. Ulardan koinoti yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, deb mana Qur'oni Karimda necha joyda keladi Alloh deb javob berishardi. Ular sig'inayotgan butlari olamdagi biror narsani yaratmagan ekanligiga ishonishardi. Lekin ular nima uchun bu butlarga o'zingizlarning peshvoyilarga sig'inasizlar? Ular haromni halol qilib bersa qabul qilasizlar. Halolni harom desa qabul qilasizlar deilsa, biz bularni Alloh bilan o'zimiz o'rtamizga shafi' qilib o'rtada vositachi qilamiz deb javob berishardi. Shu amallari uchun mushrik bo'lishdi. Shu amallari uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil kurashdilar. Xulafolar shular bilan kurashdilar. Allohni inkor qilgan kofir keyin chiqdi. Bunday Allohni inkor qiladigan kofir yo'q edi. Allohga sharik qiladigan mushriklar bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu mushriklar bilan jang qildilar. Ulardan savol qilgan vaqtidagi javoblarini Qur'oni Karim bayon qilib, "Astaizu billah, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa" deyishardi. Biz bu butlarga, peshvolarimizga qilayotgan ibodatimizning siri Allohga bizni yaqin qilishliklari uchun, vosita bo'lishligi uchun ibodat qilamiz deyishardilar. Shu amallari bilan mushrik bo'ldi. Mana shu shirk amalini Alloh kechirmaydi. O'zining abadiy kitobida takror aytibdi. Undan boshqa hamma gunohlarni kechiradi. Birodarlar, kishilar mast qiluvchi ichimliklarni ichgan bo'lsa-yu, fohisha gunohlarni qilgan bo'lsa, tun dunyodagi hamma gunohlarni qilsa-yu, shirkni qilmasdan borsa, tavba qilgan bo'lsa, Alloh kechirsa-yu, ibodatda bo'lib, Allohni tanib, Allohni yaratuvchi ekanligini tan olib, besh vaqt namozlarni o'qib turib, shirkni aralashtirib yursa, Allohni huzuriga borganda kechirmasa, butun umri nadomatda qoladi, birodarlar. Shirkdan saqlanishlik bu har bir mo'minning o'zini kechasi yu kunduziga qami bo'lmoqligi kerak. Shirk nihoyatda maxfiy narsa. Shirk sezmasdan insonning qalbiga kirib qoladi. Agar bir kishi aytsa-ki, "Sen bu yo'lingdan qayt, men senga dunyo beraman" desa, unga aytish kerakki, "La rozika illalloh, illalloh" deish kerak. Allohdan boshqa rizq beruvchi yo'q, deyollashligi kerak. Agar seni men shu yo'ldan qaytmasang seni halok qilaman desa, aytish kerakki, la mumita illalloh, Allohdan boshqa o'ldiruvchi yo'q deish kerak. Agar bir kishini o'limga hukm qilgan bo'lsa, agar sen shu yo'lingdan qaytsang, haq yo'lingdan qaytsang, men seni o'ldirmasdan yashataman desa, la muhiya illalloh deyollashlik kerak. Faqat yashatuvchi Alloh deyollashlik kerak. Boshqani bu sifatlarda Allohga hech kimni sharik qilmaslik kerak. Bizni xalqimiz uzoq muddat moddiy falsafada yashaganligi uchun iqtisodni asosiy narsa deb e'tiqod qilgan falsafada yashaganligi uchun ularning hayoti faqat iqtisodga cheklanib qoldi. Ular shuning uchun rizq Alloh tarafidan ekanligini so'zlari bilan aytsalar ham e'tiqoddan bundan judo bo'lishib qoldilar. Shuning uchun ham odamlarning sindirishlik uchun, aqidalarini qalbidan siljitishlik uchun dushmanlar ularning iqtisod tarafidan kirib keldi. Va ularga iqtisodiy taraflarini yaxshi qilib berishlik bilan dinlarini olib qo'ya qoldi. Shuning uchun mu'min kishilar, bu shirk kasalidan qutulgan mu'min kishilar bularga tek mana shu so'zni javob qila olmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining sifatlarida biror bir payg'ambarni, valiyullohni yoinki maloikani, yoinki jinni, yo aytib o'tganimizdek hayvonni, yoinki toshlarni, yo daraxtlarni barobar bo'lishligini kechirmaydi. Agar bandalar tarafidan shu xato sodir bo'ladigan bo'lsa. Biz jamoatga kela olmayapmiz, duo qiling debdilar, duo qilamiz. Ba'zilar bir notobliklarini dadalarini notobligini aytibdi, duo qilamiz, Alloh taolo shifo bersin. Menda bir xatam bor ekan. Shu xatga men umumiy qilib javob aytaman. Bu xatni mazmuni kim nima bo'lsa shuni o'zi egasini topib oladi. Bir mu'min kishi ikkinchi bir mu'min kishi bilan 3 kun miqdorda gaplashmasdan yurishligi mumkin emas, birodarlar. Agar shu mu'min kishilar mabodo gaplashmasdan yurishgan bo'lsa, oldin ko'rishib, shu salomlashib bergan kishi ajrini olib ketib qoladi. Avval ko'rishib, salomlashib, shu birinchi nima qilgan odam ko'proq ajrlanadi. Shunday qilsa-yu, qabul qilmasa ikkinchisi, unda javobgar shaxs ikkinchi shaxs bo'lib qolaveradi. En aqiqa to'g'risi so'ralibdi, birodarlar, juda ko'p javob berganmiz buni. Aqiqa bir farzand ko'rganligin shukronasiga bir odam qodir bo'lsa ikkita qo'y, bo'lmasa bitta qo'y so'yishlik. Shuni so'yadi, bir ziyofat beradi xolos. Endi buni orqasidagi gaplarni ko'p takror bo'lgan, endi bularning hojati yo'q. Yangi yil to'g'risida savol qilinibdi. Javob shuki, milodiy sana 1921 yil kirib kelyapti. 1 yanvardan kiradi. Milod degan so'zning ma'nosi bu Iso alayhissalomning tug'ilgan kunlari. Iso alayhissalom Allohning ulug' payg'ambari. Bu kishi shu kunda tug'ilganlar Baytullahimda. Bu kishi mo'jizaviy tug'ilganlar. Otasiz tug'ilganlar Allohning qudrati bilan bu mo'jiza bo'lib tug'ilganlar. Shu tug'ilganliklarini bu kishi Allohning ulug' payg'ambari, bu kishi butparastlik bilan kurashib, yakka Allohga ibodat qilishlik uchun chaqirganlar. Bu kishini tug'ilgan kunlarini bir odam bilsa, bunda butparastlikka qilib bir butga sig'ingandek bir o'rtaga daraxtni qo'yib olib aylanishligi bu kishining olib kelgan yo'llariga mutlaqo qarshilikdir. Shuni yaxshi tushunishimiz kerak. Buni tushunish bu odamlar kimlar nima qilsa shuni qilaveradigan bir ko'chaga kirib qolishdilar. Qaysi bir narsa Urubbodan kelsa shu narsani madaniyat deb qabul qilishlikka odatlanib qolgan kishilar nima amal qilsa so'rasangiz, nimaga qilayotganliklarini bilmaydilar. Iso alayhissalom butparastlikni yo'qotishlik uchun kelganlar. Mabodo shu kishini tug'ilgan kunlari, payg'ambarlarni nechtalarini tug'ilgan kunlari namoyish qilinmaydi. U kunda faqat payg'ambarlarni shu kunda tug'ilganligini bilsa, shu kishilarning yo'llarini bir tasavvur qilsin shuni. U kishini tug'ilgan kunlarida butun mast qiluvchi ichimliklar bilan shug'ullanish bu qip-qizil nodonlik bu narsa bu. U butparastlikni nishonlashi bu bir nodonlik, shuni tushunish kerak. Iso alayhissalom, ya'ni milod tug'ilgan kun, hijrat yili mana hisoblanadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilgan kunlari. Mana shu kundan tarix olingan mana. Bu kishini tug'ilgan kunlari odamlarning esida qolgan mo'jiza bir bo'lganligi uchun bu voqeaga qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldi deb tarix tiklanib qolgan. Bu narsani ko'p kishidan so'rasangiz, bilganlar biladi, buni bilmaganlar nima qilayotganligini ham bilmaydi. O'zidan so'rang, nima uchun bu? Sizga nima yordam beradi bu? O'rtaga daraxtni qo'yib aylanib, bunga ashulla aytishligi sizga nima yordam beradi bu? Eshitadimi sizni nimangizni desa, hech qanday javob bermaydi mana. Bu ham bir butparastlikka o'xshagan narsa bu. Shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana farzandlarni solih qilsin duo qilgan bo'lsalar. Hammamizni ham hozir aytilgan shirkdan Alloh o'zi saqlasin. Shirkni mana kechirmasligini eshitdinglar. Mana Alloh hammamizni, avlodlarimizni ham shu shirk amaldan saqlasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim minadh-dhalin. Iymon keltirgan kishilarni chaqirib Allohdan qo'rqishlikka chaqiryapti va shu bilan birga Allohdan qo'rqishlik belgisi to'g'ri so'zni aytishlik ekanligiga ishora qilib va qulu qawlan sadida to'g'ri so'zni aytinglar. Allohdan qo'rqish, to'g'ri so'zni so'zlash insonlarning amallarini Alloh tarafidan isloh qilinishligiga sabab bo'lib va gunohlarini mag'firat qilinishligiga sabab bo'lishligini bayon qilyapti. Va bu Alloh rasuliga itoatlik ramzi ekanligi. Alloh rasuliga itoat qilgan kishi katta bir najotga erishganligini bayon qilyapti. Saloti janoza. Birodarlar, bu marhuma ayamiz mana o'zlarining turmush o'rtoqlaridan ajralgandan keyin o'zlari ayol kishi bo'lsalar ham farzandlarini mana solih soliha qilib tarbiya qilgan mana shu ayollardan bugun mana marhuma bo'pti. Mana farzandlarini mana hammamiz ko'pchilik biladi, hammalari shu yerda ibodatda, hammalar qizlari ham ilm o'qigan, shunaqa hammalari islom yo'lidagi kishilar. Bir inson vafot topsa-yu o'zidan keyin solih farzandlarni qo'yib kelsa, yo'yanki u o'lmagandek orqasidan doim ajr savob borib turadi. Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik, safarlarni behatar qilsin, savol javoblarni oson qilsin, oxiratga bo'lgan bu safarini Alloh taolo behatar qilib, qolganlarga Alloh sabra jamil ato qilsin. Allohu akbar. Subhanahu va taolo rahmat qilsin.